Al mahazin care nu este prezent și refuză avocatul din oficiu. Eu sunt Khalil Teatur. Deci, repet, refuz avocatul din oficiu. Poftiți? Sunt Khalil și sunt aici într-o apariție specială ca și beneficiar a titlului administrat numit Al Mahazin Khalil. De absolut deloc. Însă eu am ceva de spus și având în vedere că cer... Sunt Khalil, nici mai mult, nici mai puțin. Okay. Mă rog, aceasta este legitimația. Din nou refuz avocatul din oficiu. Mă pot prezenta singur. Sunt caleg nici mai mult nici mai puțin, am capacitatea necesară de a... Vă ascult. Se consemnează? Să se consemneze că mă aflu aici într-o apariție specială în calitate de beneficiar al titlului administrat. Doamnă, eu nu vă întrerup, așa că vă rog frumos să nu mă întrerupeți. Nu v-am întrerupt. Mă aflu într-o apariție specială ca și beneficiar al titlului administrat numit Alma Haldin Khaled. Eu sunt Khaled, nici mai mult, nici mai puțin. Sunt beneficiar al titlului. Are toată relevanța. În acest caz, mă văd nevoit să provoc jurisdicția sau autoritatea, oricum doriți să o numiți dumneavoastră. Vă rog frumos să nu mă întrerupeți atâta timp cât eu nu întrerup. Nu vă permit să pledați în locul meu atâta timp cât eu nu pledez. Se numește agresiune, eu nu am încălcat pacea. Se numește agresiune, ies fără voia mea. Nu trebuie să mă împingeți. Eu sunt pașnic. Ascultați-mă, lăsați-mă să termin. Ok, vă ascult până la capăt. Vă ascult, sunt doar ca să iau o apărare. Dacă deveniți, vă voi conduce la sediul de tașă. Deci, vă spun în felul următor. Eu vă respect prezența aici. Această sală este făcută cu scopul de a arăta adevăr și fapte, de a face justiție. Corect sau incorect? Bun. Eu am venit aici cu onoare în primul rând. Stau calm, stau pașnic, spun ce am de spus și atât. Nu intervin peste cineva, nu am întrerupt, nici am de gând să întrerup, am de gând să soluționez dosarul și atât. Atât, în cazul în care fac ceva ieșit din comun, sunt al dumneavoastră, pentru că încalc pacea. Atât încât încalc pacea, nu m-ați agresat, să știți. M-ați agresat, pentru că nu are autoritatea asupra mea, acea ființă. Am luat măsură ce a dispus instanța. Este suveranul din instanță, poate să dispună fără răsirea dumneavoastră. Dar aici, încolo, dumneavoastră veți decide ceea ce veți face. Dar ce v-am spus, sunteți calm, puteți să stați în clădire până la orele 16, nu e nicio problemă. Dar de ce să rămân? Adică mai nu este calm să rămân? Nu știu, eu v-am spus, nu vă dau afară din clădire. Din sală v-am dat afară pentru că ați dispus instanța. Dar instanța nu are autoritatea asupra? Ba da, la noi aici, în această clădire, asupra dumneavoastră nu are, că nici asupra mea nu are autoritate, dar la acea sală are. Are autoritate în sală aceea. De aceea v-am adus la cunoștință faptul că dumneavoastră ați fost dat afară, da? Până aici este tot în regulă. Nu se ia absolut nicio măsură. Dar în schimb de aici încolo, dacă dumneavoastră veți deveni. Niciun caz. Eu n-am spus că ați fost un clip. De ce să fac așa da? Ceva? Doar vă aduc la cunoștință. Bun. Eu chiar am intenționat să lămân cal pentru că am venit să rezolv, n-am venit să fac scandal. Noi până aici am terminat. Eu vreau să mă înțeleg să mă duc în sală. Ba da, noi ne-am înțeles. Am înțeles. De mine și dumneavoastră. Deci eu acum nu mai am voie să intru în sală? Nu mai aveți voie să intrați în sală. Asta v-am spus acum. Am plecat. Ok, o zi bună, nu va fi bună, să știți. Din păcate, numai că ați făcut abuz și agresiune, să știți. Ați făcut agresiune, deoarece nu are jurisdicție asupra mea ca și ființă vie. Ascultați-mă ce vă spun. Puteți să faceți orice acțiune, sesizare, da, la parchet. Puteți să faceți. Nu sunt genul care să facă chestia aia. Vă spun... Eu sper să nu fiți genul să faceți nici altă chestie. Păi ce să mai fac altă chestie? După cum ați zis declarat dumneavoastră acum, nu este. Eu vă spun, mergeți bine. Normal că nu este bine, că nu le convine. Eu nu sunt persoană și nu voi fi persoană niciodată. Corect. Avocatul pe care l-au ales, nu l-am ales eu.